أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. دیزنا پین لسم حکم ذکر کئی داغ امورو دا تدبیرنا حکم ذکر کئی داغ طلاقو چی مخی دا دخول نیمان سڑی خزی یو بل ندلی دلی صرف نکاح شوی دی او داغی نمخ کی ولا طلاق ورکلو نو داغی سو صورتو ندی ناغ دل تا ذکر کئی دو مسائل دا طلاق قبل دخول ذکر کری دی. لا جناح علیکم نشتا دے ستاوان پتاسو ان طلقتم النساء کتلاق ور کہتا سو زنان ہوتا لا تبعتا ستاوان نشتا سو گناہ نشتا گناہ خو ظاہر دے نشتے اسڑے طلاق ور گئی فاللہوی ستاوان پکی نشتا ما لم تمسوہن سو پوری چرسے دلم نہیں کڑی اغیتا مانا خذ سر نکاح اتڑل شو لا کوروالے و سر ندے شوی نزدیکت و تا ندے شوی داغی نمک کی تاسو طلاق ور کوئی نسو خبر ندہ کله سړی د سوج نه داسې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارک راضی چې هغه یو زنانه سره داسې شیو هغه یو خبره وکړه چې څنګه نبی علیہ السلام وعده کړه ناغه نبی علیہ السلام وته هغه زینب الحقی باهلکی ذکر ته زوی ته وسر الله سن دی لګولې اگر چې هغه دوکښه ورسته به بیا جوړل خو بار صورت مسله داوا او دارنګ یو بل صورتوم شتا داغه بارک مرضی چې نبی علیہ السلام یو بل زنانه سره کړو دا یو غا عالیه و غالبا او بل سناوا ناغه اوم دغه شانتی او چې طلاق قبل دخول ورکړی شوی دي صحابه هم دا سکړی دي الله جل شانو سه تاوان نشته کدا سی وشي او تفریزو لهن فریضا یا سو پوری چې تاسو نه مقرر کړی غیلا مہر مہر لانه دې مقرر شوی او نه کاو تړل شو نو مہر خو بهي اوس دا کم به یلته بیا د علما اختلاف بهتره خو پاهی کې دا او چې مہر مثل له احناف وای عبد الله مسعود رضی الله عنه فیصله دی را نقل کړي ا دې او تن روایت عمر نقل کړي غباب کې چې او تن دا شانتی وشو چې نکاح او تړلې شو په منځ کې مہر نه ویلې شوی حالانکه مہر ضروری دی دا خو صلب د نکاح کې دی بیا ورستو خامخای بغیر دغې نه خو کې دی نشي نکاح ایجاب او قبول ته وای و مہر بئی بیا لازمی وی دغه شان مقرر شوی نه دسه چلو کو عبد الله مسعود رضی الله عنه ته خاړو بالکل نوم نه دی غسته شوی نه بالکل نوم نه دی غسته شوی د دې چې سوره پیسې سوره تولی ناغور ته وی ارا لها مہر مثل نسائها لا وکسا ولا شتتا زدیره پاره داسې مہر غنم چې ردی په پلوخ پلوانو کې سو کواد شوی او داغي سوره مہری د دې مور ته وګوره خويندو ته وګوره چې داغي سوره مہر لګولې شوی دی په پوګانو ما سیګانو ته وګوره پس پاغي مہر ولا اوله قران کریم دلته ذکر کړي چې مقرر نه داغي د پار مہر او طلاق ورکی او سړین ورکول شي دا او تفریزو لهن فریضتن کې او کله په معنا الا باندي کله په معنا د حتای نو معنا حتا تفرزو لهن فریضه تر دې پوره چې تاسو مقرر کې اغیله مہر او یا په معنا د الا انی مگر دا چې تاسو مقرر کې د اغیله پر مہر او چا وی او تو سم یا دا چې تاسو مسما کې د اغیله پر مہر فریضه نه مراد مہر ده معنا مہر مقرر کې د اغیله پر نو کفرس کا نوم نه دی غسته شوی مہر مسما و ته وی دا کم نوم چې واغستې شي چې دو تولې دی دو زر روپے دی شپږ زر دی لز زر دی دا مہر مسما وی چې نی غسته شوی نو پاغه دی کې بس کې و متعوهن جوړه جامه ور کې دی لا علل موسه قدره په وسمن باندې پښتمن باندې داغه پاندازه دا وعلى المقتر قدرو پا غریبان نی پا اندازر طاقت داغ دا اغا خضا چی داغی دا پارا مهر مقرر شوه دی نو داغی لاخو با نیم مهری مسئلہ دا روان دا ورپسی او کما خضا چی داغی دا پارا تروس مهر نده مقرر شوه ناغی لبا متعور پی متع خو طلاق ورکلی شوی دی او که طلاق نی ورکلی شوی نو پاغه صورت کې د عبد الله مسعود رضی الله عنه فیصله او طلاق نه دی ورکړل شي مہر اوم نه دی ټاکل شي نو بیا به مہر یې مثلی خو کفارس کني ځدیکه ته نشو او مہر اوم نه دی مسمى نو پاغه صورت کې و متعی متع او متعوهن او دا متع واجب ده د امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد رحمهم الله درې واړو ایمو په نسبت دی متعوهن سامان ورکه غیلا څنګه سامان به ورکوي على الموسع قدره په مالدار باندې داغه پاندازا وعلى المقتر قدره په غریب داغه پاندازا په خوار داغه پاندازا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي په دې کې اوچت مقام دا دي چې یو خادم ولا ورکا خادم معنی یو غلام غلام په وخت ډېر لوی قیمت وګره او درمیانه دار چې درې جوړي درې جامې ولا ورکا قمیص لوپټا او پرتوګ غی لنګ استعمال او ازار وته وی عربی کې پرتوګ تا سربالو سراویل وته وی او ازار لنګ ته وی نو درع و خمار و ازار معنی یو قمیص ته یو لپټه ده او یو لنګ ده امام شافعی امام احمد رحم الله وی دواړو امامانو په دې اتفاقو چې دا مفوض د اجتهاد د حاکم ده معنی په هغه وخت کې چې کوم حاکم ده جسټس ده جج ده قاضی صاحب دے هغه به فیصلو کې جسور ورک نه هغه ورک او معلم التنزیل کې بغوی رحمه الله نقل کړو چې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه یو خزل طلاق ورکړو نبیا هغه له یو وینز ورکړه پیدا ستاسو وینز هم مکمل انساني کړه حسن رضی اللہ عنہ د حسین رضی اللہ عنہ مشر رو د علی رضی اللہ عنہ مشر زوی د نبی علیہ السلام مشر نو سیو کنا هغه یو خدل طلاق ورکړو لزر دراهم ول ورکړو 10000 درهم خدا د غی دراهم زمو ستانه غوري اینه ډېر لوی شی جوړیږي ځکه یو لس درهم چې دی د دونی می توله سپین زر دی یا سر زر دی لس درهم نشي دا لس زر شي نشي دی نس شی جوړ شو دی ول ورکړو اوسه می یو ورکړو ولا مالدارو وعلى المقتر قدر وبا غریب دا غپ اندازه دین اته بوکتیش متاع بالمعروف دا سامان ورک ولدی دا عرف مطابق عرف کی رواج کی جسنگ ورکول کیږي غ شانتی ورکه ولی دی کی بدی ته کتیش چې سور ورکیږي زنانه لا مہر کی خا من سبا هو غریغه نشتا نور رسمونه ډیر دی رواجونه نور ډیر دی اندوانو انگریزان میرا پټ کړی خو چې کم صحیح وو نا پکې نشته چې دا خزه مہر دی ډیر پدیم نه پوریږي دا لا څه شی دی پکې په کوم وخت چې نکاح تړل نو تاسو ځان پوهه کړو کنه چې سوره مہر ټاکلې شوی دی چې کوم مہر ټاکلې شوی دی دا به خزي حق ته غیله به ورکه دا د ملاویدو نه مخکې مخکې په کارو چې تا غیله ورکړې کچه ته معجل نه اکه معجلی په نیټه نو رستې مرکول شي خو نیټه په کاری چې کال پس به ورکی شپږ میاشتې پس به ورکی خدا دا غي حق دی چې یو علی به متاع بالمعروف معروف سو بالوجه الذي يستحسنه الشرع لا باكراه الحاكم مظهری وی او دیتی اشاره وا اصل کې چې دو امامانو خو امام شافعی امام احمد رحمه الله چې حاکم با دا فیصله کوي ا امام ابو حنیفه رحمه الله وینا حاکم ته نه د مفوض بس هغه طریقه دی ورکی چې کوم عرف کې دا عرف اگر رواج ته وی چې هغه اسلامی رواج دی ګوره ښه غلط نه دین دوانو د سکانو نه چرا پټ کړی خو بیا یې سره مشابهت ته کنه نه قانون دا څه دی چې په شریعت کې داغه جواز شته داغه نه بندیز نشته نایت معروف وی به طریق العرف ادا سیم میره شی چه ده شرع ده حکم مطابق حقا علی المحسنین لازم او واجب ده دا کار په نیک عملو لپکار دی چه دا سی بکی بد عملو سڑی بی چه غا ده خزی حق نپیجه نی خوا حقا علی المحسنین اوس کل دا سیو شی چه مهر مقرر شوی ده خزی لطلاق ورکلی شو نیکیم یو دو صورت ذکر کئی دو صورت داری چې کله سړی مہر مقرر کړل چې دوه تولې کالې 2000 روپے دوره پیسې دا مہر دی ا داغه نرسته ول طلاق ورکړو مہر مقرر دی نه اگر چې طلاق قبل المسیسی من لا دنس دیکت نه دکړی غیتا خو نیم مہر داغه حق دی ورکوې دا د نکاح سره نیم مهر شو. کدی و سره یو ځای شوی بیا پوره مهر وو، نیم مهر داغه حق دی. اوس نیم مهر چې کم باقی پاتې دی نو که خاون و سره غم ورکی چې دام والا زماره طرف نه خسړی توپ دیته وي هم ټیک ده. که ښځه ورته وایي چې دا نیم مراکه وستا شو ایو ته معاف کړي هم ټیک ده. دواړه صورتونه صحیح دي. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَوْ كَتَاسُ طَلَاقٍ وَرَكَدَ زَنَانًا أَوْ تَمِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخْكِدَ يَوْزِكِ دُوسْتَاسُ نَاغِي سَرَا دا مغه شانتی دو صورتونه دي کنه خوایې کې مہر نو ټاکلې شوی عدل ته مہر ټاکلې شوی دی. أَوْ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً أَوْ حَال دا چې تاسو مقرر کړی أغيله مہر نو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ نو لازم دي پتا سو نیمه دا هغه مہر چې مقرر کړی تاسو نیم مہر باور کوي بیا فنصف ما فرستم انا فلها نصف ما داغه زنانه د دا پاره نیمه د مہر ده یا فعلیکم نصف ما فرستم پتا سو لازم دی چې ورکه نیمه داغه چې تاسو مقرر کړی ها الا ایافونا مگر دا کما فیو کی دا زنانه چې نه زنا اخلم ٹھیک ده زما حق دی دانیم خو زنا اخلم او یافو الذی بیده عقدت النکاح یا مافیو کی هغه سره چې داغه پلاس کی غټه د نکاح ده اگر کس چې داغه په لاس کې غټه د نکاح د میړه دی خاون دی کنه نه هغه وته وی چې نه پوره ولا خیر دی پوره ولا ور کې دینه دا پته لګیږي چې غټه د نکاح د سړي لاس کې ده د خځې لاس کې نه ده دا د کفر قانون دی وره چې لکه څنګه سړی طلاق ور کولی شي نو خزم طلاق ور کولی شي ترکو کې ویدار رایج دي نو مسلمانان دي ملحدین وي الحاد والا خلق چې زنانه ته هم دا حق حاصل دی زنانه ته نه دا د نارینه حق دی الذی بیده عقدۃ النکاح غټه د نکاح د سړي لاس کې ده. قرآن کریم صراحتن دا ټکی ذکر کړو او څوک یو جزئی واقعه هم نشي نقل کولی یو جزئی واقعه په دې باب کې چې د سلف دور کې صحابه تابعین تبع تابعین بلکې تر اوسه پورې تر اوسه پورې چې دا ملحد نور راغلی تا ترک د دینه مخ کې چې د دنیا کې داسې شوی دي څوک نشي کولی څو صورت نظر راغله دا صرف د جراغ راغ چون کې عربي دوره پدیشوا دینی دوره پدیشو چې یو دم اعلان دام کړو دا بانک به مربه کې نه وای دوره پدیشو او دا غین رستو بیا قوانینی دا سه اگر چلته اوس کوم اسلام پسند چي دا غي غلبه ده زور دا غي دي لیکن هغه هغه چې سو نکول پکارو نه غي وکړو کنه اسلامي چې کوم خلافت وغه ختم شو انګريز خدا غي نه یریدو چې ختم شنو بس ټول ملکونه داسې شو چې پارځه کې خپل کالونه جوړ کړل دا غزه نشي شروع شو تر دې پوري چې په حرم کې چې دغه ترکیانو کله حکومت نو پاغه دور کې اخر کې داسې کسان وو چې ډیر ناکارو مشرکان لکه شریف مکه وته یا نور د صحابه په قبرونو باندې قبې جوړې کړې وي دا خروج تر سعود حکومت چې راغی هر څه ختم کړو هر څه صفا کړو بیا صرف د نبی صلی الله علیه وسلم روزه داسې پرې خو دا اپای کې وجه دا و دام رستو جوړ شوی د شپږمې صدې سیس دی هغه کدی له لاس وړم نو مسلمانانو کې بدګماني پیدا کیږي کنه او د اشتې داسې کسان چې غي بوله هوا ور کې دا خپل ځای پرې دي نور ټول ختم کړل لړکلی دي ولې دی خو هغه له کیسیم جوړې کړې دي کنه چې دا کیسه دا چلو شو او کسان نه روانو د شپې بادشاہ ته په خوب کې زور شو ویل پنجراو لګو غپ دې ټولو کیسې دي حیثیت نشته ته صحابه او تابعین او رتب تابعین وروسته دوره پوری دا بالکل داسې کچا پراته اوسم کچ دي پاخه نه دي خودم رده چې هغه پنجره ته اخوا دي خو چا پیر ده نو غټه د نکاح د سړی لاس کې ده غټه د نکاح د سړی لاس کې ده د خځې لاس کې نه دانا چې دا غي قانون دار چې خځینه راتل لس وکاله شو کنه بس د ریخ په لخوا خلا د پلار امور سو زور پینشته په کومه غاله چې دا زینو بس زیبا احادیث او قران ټول د خپو د لاندې یو تن جړل او غبل مولانا سیوی زما رور وسره او خانه کعبه کې حرم کې ویولې جاړې ویزه جاړم چې بداسې خبر لوی وګدو مولانا صاحب زما د پاره د مرګ سوال وکنه غو ته دا خود الله کور دی خانه کعبه ده دل ته ساره پاره د مرا او خدا سم مساله ده دا خو بندي ګوري د مرګ سوال نه مکوا تا باندې سبا استناوی باندې باعث برابر نه ني چې زه په داسې ځای کې ما چې زما لور کالج کې سبق وای ناغه مازیګر راضي سار لاړه شي مازیګر راضي دغه ادارې نه په مازیګر رانه له ماخا میکو په چې ماخا میکو څنګه رانه نو ته ماخا مراله یا ما سوتن نیمه او ته دوره قدر لوي چې تاسو الګ خونې جنې چې تا دوره نا وخت کې ما خام را لې ما سوتن را لې وی غیر دا چې سده وي تا لور را ته وي ما خپل خوخه دا وی نه په ټلیفون ور داو نو جو د تانی نمبر ډایل کو نو زما خزي سره جارو زې سپاکاو لا شي جالې مال نه به گزارو مکو خوغه بیا ټلیفون کړو په دې کې پولیس والا را دیونی و ما درې میاشي جیل کې ما وي د خزي په ضمانت را خلاصو زبا د ترکو ښه زبا دغه نه کوم سوال ونه کوم نمبر هغه جون خو ختم. اسلام تعالی د حیا او د عزت جون درکې او خزل د حفاظت جون ورکې. او چې کله اسلام نو نستا حیا غیرت ارث ختم او د خزه حفاظت ختم. د خزه نه خو یو بقا او مال جوړ شو دا غړو څه دغه نه معلوم. خانه نو ګوره په یورپ کې چې ته وګورځې کنه ته یقینو که زینو ډک دی اغیله بن نو ور دي چې څه چلو کو ولی دوره بیره روي دا چې ساري او جنۍ او تن سره رواني او داغه فرند دی نو ما دیګره بیا غو بدل کړي بیا بلی یا دوره دې پسې بدل کړي پای کې دوره بي چيني او بي اطمینانی او بي ارامي دا چې واړه ماشومان را رسیدل الګ دیو کې جنۍ راتل سو کالو شو نه د خپل اختیار شونه یو خلاړه بلبل خو جنۍ خلاړه وته او دغه وخت خو ظاهره خبره چې رضوانه غ تیز دور دی او بیا دا ټین ایجر چې وته وي د 11 کالو نه چې برشي تر 19 نه پورې دا ډېر خطرناک عمر دی او پدې کې دې بیره راو شو وته 18 نه خو خوش کنه 18 19 خو دې کنه نو پدې کې دا څه شو چې بیا ردی په لاس ناراضي نو مور خپل خو بیا دا څه نه چې اخر کې چې بیمار شي نو دا د اولډ کسان چې دي زړه داږي د پاره جدا هم جوړ دې پای کې بیا ناشتي لکه د سپو پشان خوراک ول ورتي ښه نه رښتا نه بلسو نه بلسو دا تصور هم نشته. دا خاندانی نظام او خاندانی سیستم لکه څنګه چې زمونږ مسلمانانو کې دی دا به ان شاء الله تر قیامت تاسو ختمول نه شي. سیوا دا هغه مسلمانانو چې په زور باندې خپل دین پریدي او زیدای پر دا کې ورنه نو زیدای په معاشره کې بیا چې راشي ناغه پورا انګریز نه نیم انګریز او بالکل تور طریقې په داغي کې تباریان شي ته یو خدای دې ال تول نه پیدا کړي چې دې دې مسلمانانو مینس کې پیدا شي پاغي دوره مینه ښه داغي معاشره او د دوره خوګي هغه بیره راو معاشره اغه کوی ایجوکیشن په ډیره زیاتې مې انتهایی مې نو بیا داغه زهنی الحاد راغلی. اگر چې ظاهر کې ته ګورې نو کله کله جماعت کې وینه بلځه کې وینه خو هغه زهنی ملحدی بالکل زهنی مرتدی او بیا دا په حال دی جوړ شي داغي اغه اخیری انجام بیا دی چې بیا توبې او باش خو بیا څه کیږي حالت بیا خرابې کنه. دا په یورپ کې مو ډیره معاشره صحیح را روانه و څه دور دا سو چلته هم خاندانی نظام اوس هغه هغه په سرمان کې هغه نظام پسی چې هغه نظام ارسه چې وایو کافر دی خو بیا هم پای کې او سکون او آرام او اطمینان او دلته نشته. نه وې امیر د کور دا بسړی رجال او قوامون علی النساء او مخکیم تیر شو چې دا نارینه په دی باندې اوچته درجه ده مرتبه ده مشر د کور خو دی دی زکوی بی دیه عقدۃ النکاح دا وی یاد ساته مسلمانه چې غوټه د نکاح د سړی لاس کې دا وان تافو او کتاسو مافه کوي او بلتا اقرب للتقوا دا ډیر نزدې لار دا پرهیزګار اتا اقرب طریقه الى التقوى یا اقرب للتقوى ډیر نزدې کون کې دا الله تا دا پار دا تقوا والا تقوا والا الله ته نزدې کی اقرب الى الله لاجل التقوى او دا ډیر نزدې لمر یو بل تداسې معافي کوي الله په دې خوشحالي کې خیر دې خپل حق وته پرې دستا حق وکنه. ظاهر ده چې د زنانه د انیم حق کې دا نه خپل حق خپل خاوند ته پرې خو ده کنه او د سړی حق کې دو چې هغه تنیم ورکړې ویني می پریخي وي هغه خپل حق هغه د خیر د خپل حقونه یو بل د پری دی الله وي وان تعفو اقرب للتقوى د صلح په مقام کې حق پری هو دي شي. صلح په اسلام کې غره ده په نسبت د فیصله یوه جن کوشش داو کې چې د دوه کسانو منځ کې صلح او شینم سبا غره د فیصله زمانه هم نه ده قاضیان هم نشتا هغه اسلامي حکومت او هغه طریقه قانون هم نشتا چې زر تر زر فیصله وشي. خدای یو صورت ډیر بهتر دی د صلح ښه په صلح کې سړی کله کله خپل حق پری دی نو الله باجر درکې کنه. صلح کې سړی ته کله کله کم ملاويږي چې وته کم ملو شي حق پل پری دی حضور د چې الله وته غره ویل دي نو بده کې به فائدې دا غا چا د پاره چې هغه حق پری خره ځکه الله وی وان تاسو اقرب للتقوا او د فیصله مسله ځان لئی فیصله کې خو بیا چې چا څنګه حق ته قاضي باغ شانتي کوي کنه هي کې بیا د صلح نه لګ سخت کار دی سخت مسله ده. مشهور واقعا ده علی رضی الله عنه علماء ولی کلی داغه په حالاتو کې غالبا ابن عبد البر هم نقل کړی دا او حافظ ابن حجر هم چې او دوه تنو دا غی په سو جګړه رااله ډوړې باندې علی رضی الله عنه راغلیو او ورته وی تاسو چې کوم یو بل سره دا خبر اوکړه کنه نو په دغه فیصله کې خو غی نه کوله پاغه بیا ول علی رضی الله عنه فیصله وکړه چې وکړه نو هغه ورته وی چې دا دغه مال خپل حق نه سیواره کو تا خو جیبا کوي هغه مخکې صلح وا او دا فیصله ده هغه مخکې صلح وا ادا فیصله ده. یو تن ځان سره درې ډوډۍ واغستی را کور نه وته بل ځان سره پنځه ډوډۍ واغستی اته ډوډۍ شو کنه ادوان اتلو چې تلری به روانو چې سمزلې کړې دی وګشي وي دین راغستی دی یو خپل پنځه ډوډۍ راغستی یو بل درې ډوډۍ راغستی لري ناشتي وته په دې کې و میلم راغی چې څنګه سلام واچو نو دی غمزان سره کینو ناغه سره هم ډوډۍ وخړه درې واړو یو ځای وخړه په اخر کې چې کله ډوډۍ خو ختم شو درې کسانو امېلم چې پاسې ده هغه 80 روپۍ دی لور کړې په ما چې تلا تر اوسه پوري به پیسو ډوډۍ نه خپللې او ما سره شته پیسو والے ما دا 80 روپۍ تاسو والے ځان له کور کې نیمه کې ادلار په مخه درو ډوډو والا هغه 50 ډوډو والا وته خبر اسانه شو 80 روپۍ دی 50 روپۍ زما شو ستا درې ډوډۍ و درې روپۍ ستا شو هغه دې نن نه نیمه و مال راکې سلور بستایې سلور بزمای په دې چې دکی هغه ګوره 50 ډوډۍ زما وی کنه را منی یو 50 ستا وی اوی درې زما وی نو هغه سړی موږ له 80 روپۍ راکړي نو 50 روپۍ زما شو درې ستا شو هغه نه پدې نه ما سره سره صحیح پیسې لا کوي ټیک ده چاله بلار شو علي زلانو دور وی واړه باندې چانه مند دی رااله علي زلانو ولا خبره وته چې ټولو کړن هغه ته بس دغه شان پیسې لا وکړه تاسو چې څنګه وای نه نه نه مال به د حق پیسې لا کوي غدری وډوډو والا وته وی مال به حق د حق پیسې لا کوي هغه نه وته وی دا څه کار دی چې هغه ملګری په خپل خو خاله 3 روپۍ درکې 15 علي د خپل خبره ده زه هغه روپۍ مته ډوډۍ مته دي نه هغه نه نه نه حق پیسې لا غواړي یو نوستا یو روپۍ کیږي او دا وو کیږي درو ډوډو والا دی وستا یو روپۍ کیږي هغه پینزو والا دی دا وو کیږي دا څنګه ما په پوهه کا وردا تاسو کول شي کنه چې وطن فیصله وکړي چې بای دا تاسو کم بیس باندې فیصله وکړه ناغه تاسو کوي کنه چې ما په پوهه کنه زه بیا پوه شم چې دا کم ځای مسله تارو باسه قرآن کې دي حدیث کې دي څنګه دي څنګه نه دي هغه دا فیصله خوري راستانه ده خو کته کې لګا کلی تاسو را درې ډوډۍ وې هغه سره پینځه وې اره ډوډۍ درې درې سي کا نو تاسو سره نه ټوکلې شوې او دا هغه پینځه ډوډۍ وې هغه سره پینځل لس ټوکلې شوې 5 3 15 پینځل لس ټوکلې او نه ټوکلې چې یو ځای کې نو سوچوي وی سلی ریش ټوکلې شوې ظاهر خبره چې تاسو درې واړو یو شان خوړلې دا مونږ ته پته نه لګی چې چان واړې 500 چاش پیدا غستې دا څوک نشه مارې خو درې واړو مالو شو کنه وی درې واړو به یو شان خوړلې یو شان به حساب وو یو جی بالکل یو شان به حساب وو دا پته خو مونږ ته نه لګی چې چا پکې مړې شو غستې دا وی ټیک شو اوس وی سلی ریش په درې باندې تقسیم کا 3 8 24 د یو یو تن په سر اته اته ټوکلې رالې اته ټوکلې تاو خړې اته ټوکلې ستادي ملګری خړې اته میلمه خړې او ستاټوري ټوکلې وسو وي نه غوته نه وستا یو ټوکلې پاتې شو او دا غو سوټو کړې دا غو پینځل لس پی دا غو پاتې شو نه غو په ځا خو دې جی په خبر وکړه په پیسو وي دوه نیم خپل کړه په پیسو لږه زوره خوشاله شو په مسله پوه شو کنه مطلب زما دا او چې صلح کې خدا سي کیږي چې سړی خپل حق پریک دی کنه نو جوړ جهانم دا د سړیل په کار دي ځکه قران کریم دلته خطاب چې کی ظاهر کې نو چې وګوري د نارینه مقام دی کنه چیرې پریخه خو تا ده کنه خو کله کده سړی د طرف نه پریخودل او ظاهر ده چې پریخودل هغه کوي نو الله وی ته ته د باقیم پرې ده خیر دی پورا مهر ولا ورک وان تهبو اقرب للتقوا او معفي کول ساس او غیتا دا ان مناسبه مصدریکا دا ډیره قریب لار ده تقوا ده ولا تنسوا الفضل بینکم ګور دې مخکیم توې راوړه او رستم توې راوړه دا جمله بالکل ځان لګړه چې دا مخ کې سره یو ځای ده نه رستو ظاهر کې مطلب یې سره دا د مخ کې ټول احکام سره او رستو ټول احکام سره لګي دا مسلې به منځ کې راځي کله بر طلاق او مسلې کله بر رضا مسلې کله بر مہر مسلې خو اسه نه چې تاسو یو بل سره دښمنه جوړې کې لا تنسوا الفضل بای بندي مې راوي ورور ولي مسلمان نه خرابي په دې خبرو باندې ولا تنسوا الفضل بینکم او مې راوي ورور ولي او بای بندي په کورنۍ کې دا مې راوي ا دې کې اشاره وا چې د ایمان والا رور ولایت په دې خبرو نقصان نه رسی او د دې نه دا پته ولګی راشي مسلمان حکومت کې او فیصله ډیر زر کیږي ا فیصله چې زر وشي کنه نو بیا دښمنۍ نه وګديږي خبره ختم شي کنه خو چې کله صحیح فیصله دي انصافي د الله د شریعت مطابقي باغې دواړه مطمئن شي چې چا زیاتې کړې ده هغه ته داغه سزا ملو شي او چا سره چې زیاتې شوه ده هغه ته داغه بدله ملو شي داغه اجر ولا ورکړي شي نو خپل په خبره سره شي په ځکینی ذکر ولا تنسوا الفضل بينكم مير وير ولي پکورنه کې ان الله بما تعملون بصير بشک الله تعالی پاګه چې تاسو کوي بنا ده الله جل شانو ته تاسو حالات معلوم دي تاسو زله کې چې څه چليږي کنه ناغینم الله جل شانو خبر ده نو ګره خیال ساته چې څه ظلم زیاتېونه کې حافظوا على الصلوات اوس پارسم حکم دی دا او دغه مقصد دی چې اسنه تاسو د نکاح په مسلو کې او د محرومو په مسلو کې د دوه راخته چې مونږونه نه پاتې شي د مونږ به غوړی خیال ساته دا انتهایی اهم امر دی محافظه علی الصلوات حافظوا علی الصلوات پابندیو کې محساتنو کې د ټول مونږونو او صلات الوسطا او خصوصا دا غ مونږ منځنی د ټولو منځونو محافظه وکي حافظو مظهری سوی بل اداء لاوقاتها والمداومه عليها واتمام اركانها وصفاتها پخپل وخت کې بهګه به وخت نه هميشه بهګه دانا چدري کې او دونه کې یو ورځو کې بل ورځ نه کې او اتمام اركانها اركان به ولزه ترسه صفات به ولزه ترسه دا انتهائی ضروری امرو چې مسلمان داغه په معاشره کې د مرز نظام جاری عمر رضی الله عنه به شکل عامل لګړم به خبره به ته دا کوله چې ان من اهم امورکم عندي الصلاه زما په نست تاسو په ټولو کارونو کې د ټولو نه اهم د مونز نظام دی چې د مونز نظام دی جاری د دیو جن علماء اجماعی مسله ده چې کم سره د موز منکر دی یقیني کافر دی اجماعی کافر مفسرین مذهبی بل دراغست دي او یو سره قصدن پری دی منکر ته نه دی منی چې مستحق قصدن پری خو دو امام احمد رحم الله وی کافر دی امام مالک امام شافعی رحم الله وی کافر نه دی لیکن حاکم الله او قاضی الله او بادشاہ وقله پکار دی چې توبه په وباسي چې بیا بداسې نه کوم پقست او مونږ نه پریدم لکن اکثر مسلمانان پقست مونږ پری دی یره جی هزل الک و دک زکه به داس کړه په دې پوله په دې کول شو کنه نو څوک بزوي اکثر چې د بارې کسان ته په غیره ځان نه پلی دی نو په هر وخت ته حایزه خزه خو چې ګوري سا جامې به پلی دی جامې می پلیتی وینو نو جامې چې پلیتی وینو غبل لړکړو ساده بده چول نور جامې دی جو نشت نن زبا خدا دې وخت دی زمون یو ملګری اوس خو نشته هغه په زما نوې جوړی دی کسو جوړی نن سبا د سړو صندوقونه ډکی دو جوړو نه درې درې سړو سړو صندوقونه دایې زنانو بلا سورې یو یو قاضی له جلار شنو ځان سره لوي به ګوري ګنټه پس جامه بدلې کنه دې جامې می پلی دی جامې لړکنو ری واچو کنه دا خطرناک خلق دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړي چې قصدن یو منس قضا ک یو منس وجلی بم نشي لیکن دې به جیل ته واچول شي دا خبره بینه بین ده امام مالک امام شافعی رحم الله علیه داسه په توبه واسي امام ابو حنیفه وینا نه جیل ته بکول شي جیل کې په توبه واسي شي نو ک جیل کې توبه واسلا خو خپه کوي نه واسلا بس جیل کې بيو ابدو تر مرګ پورې بده بار بار نه ویری دې عمر جیل کې بي نو ک توبه واسلا را پرې بکول شي خو ک دریزل ادا کارو کو دریزل مانه یو دل داتې شیو او دوباره بیا داسې شو چې قستنې مونږ پرې خو د غوایې په قائم شو بیا غي کې خو او پدریم دل بیا داسې شو نو پدریم دل کده ډېرې توبې او باسي خو جیل نه بار زیدنه نو ویني ته به جیل کې اسلام کې سختی نشته په اولی دا خو الله را واستره چې کوم ځای چې مسلمان دې ځان ته وي مؤمن ځان ته وي نو تا ته احکام متوجی دي بیا به کې هاو که مسلمان نه جدا خبره بیا خو بس تا په نسبان غلاګرلا لاس پرې کول نشته او ځاني سنگسارول نشته بس دا سم دین شو قوانین تلر که حدود دي ټول لر کړو دا خو قانون دي د اسلام او تر دې حدا پورې د لایق راه په دین په مطلب بده ومن پوه کو ان شاء الله را روانوم دي چې په عقیده کې معنی په چا خبره مناوي نو په زور نشته لکه کافر په زور نشي مسلمانولي هندو په زور نشي مسلمانولي خو چې کله مسلمان شوي نو داغي نرستو بیا د اسلام د احکامو پوره پابندي کې او کو دین نکړه نستانه به تپوس کیږي طالب سزا در کیږي او کته وای چې اسلام پر دم نو مرتد شوی د مرتد سزا تاسو ته راشوي ده کنه صدیق قتل وجل کغه توبه نو باسي اسلام کې دا سزا غانې دي دا یو قانون دی ته دې مطلب خدا شو چې وسره بزان ته مسلمان وي اسلام ته برانه نو دی او سوال او بیا اسلام دین پورې ټوخي کوي او دا غینه بوزي دا دین ملعبله دا خدای الله دین ته سپک قتل لیکنه او کم سره چې دا الله دین ته سپک ګوري نو الله جل شانو داغه بارکه قانون را لګل چې ختمه وای لرګوي ها هندو دې يهودي دې بل داسې چې هغه په خپل دین باندې توله دعوت ورکول شي خو هغه زور نشي کولی لا اکراه په دین دا دین دا سزاګانې که ختم شي نو عبادت به اکثر لاړ شي بیا خو اندر نګري شو هر څوک چې سکه نو کوي وا رکاوټ بنشته نو ملک به سوره بدم نی بیا هغه ملک به د فسادات وډکی مونږ خدا وایو کنه مونږ الحمدلله بدبختی مشته ډیره زمونږ د مسلمان چې قتل او غارت ډیر دی حکم زه کې چې سنه سم معمولی درجه کې هم د اسلام سو گزاره کیږي نه لته بیا وګوره سوره امن دی ته ملګری وی تجزیه نگار تجزیه کولا چې په پاکستان کې په یو کال کې سوره جرمونه کیږي کنه ته یو هفته کې نو په سعودي کې په یو کال کې غنه کیږي وی د یو کال غ ټول کې سونه می سونه چراغون کې نو پاکستان کې غ یو هفته کې شوی داولی سنه سره د حکومت دانچه صحیح ده گزاره کیږي نظام قائم دی کنه اگر چې دانش ویل شي پورا چې اسلام غواړي غشنتی لیکن بیا پکې موږ نه فائدہ دا چې مکمل اسلامي او مکمل دین یو ځای کې د الله قانون د الله کتاب داغه د پیغمبر سنت داغه قانون نافذ دی بیا ته وګورئ چې په ملک سوره امن راځي انتهایی امن تر دې پورې چې یو سړی ور پورې کولو ته ضرورت نه نو ډوره امن وي قران کریم زکه وی حافظ ول الصلوات پابندی یو کې ګوري او بیا والصلاه الوسطى خصوصا د منځ منځني دا کوم منځ دی د ګډر اقوال لي اقوال خو په ګډر زیاتی د چانه دا نقلو لګونت صحابه دي زید ابن ثابت رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنه اسامه رضی الله عنه چې دا د ماسپخین منځ دی او ابن عبد البر امام اهل الاندلس چې وته وی دا غنه نقلو چې دا هر منځ منځنه لري ولی الله وی منځ دا چې وکړي هغه منځنه یې معنی ته مخکې رستو منځ کړی مخکې منځ دې کړیو د رستو په انتظار دا چې منځ مکوا چې دا غنه مخکې منځ دې نه کړی یا مخکې کړی د خدای رستو غم د سره نشته دا چې منځ یو کا نور اقوال پکې هم تقریبا ابن کثیر 15 اقوال لا نقل کړی دی دلته چې دا دې دا دې خو پاټولو کې مظهریم ذکر کړی دي نور مفسرین هم بهتر قولونه دوه دي یو قول دا دی چې دا سار مونږ یادې عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس معاذ ابن جبل دا صحابه دي رضوان الله علیهم اجمعین او عطاء عکرمه او مجاهد امام مالک امام شافعی رحمهم الله دي دا دې قول دویم قول دا او چې دا مازیګر مونږ دي او په ټولو اقوالو کې راجح قولم دا دي چې دا مازیګر مونږ یادې او دا د علی رضی الله عنه عبد الله مسعود ابو ایوب انصاری ابو هريره رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها د دې غنو کسانو نقلو ادا د ابراهیم النخعی د امام ابو حنیفه د استاد د قتاده رحمه الله د حسن بصری او د امام ابو حنیفه دا ردی قول دا ټولو کې بهترو اقوال پکې دا ټولو چې مونږ منځنه د مازیګر مونږ د امام بخاری مویده د مازیګر مونږ دي والصلاه الوسطى دا مونږ داسې مونږ دي چې اکثر سړی کارونه مارونه کوي نه داتنه پاتې شي الا اوس به وکم اوس به وکم او پدې کې وخم لګ دی چې ګوره جو نور لاړ شي پریوزی ناموس ته پاتې شي نو ځکه ویدار مازیګر مونږ زیاده چې دې ګوره ډېر ساته نه وګه ډېرو کسانو نه دا بربادي کی او صلات الوسطى وقوموا لله قانتين او درګه الله ته تابعدار تابعدار معنی د قنوت قران کریم کې ديار لزله تقریبا ناغله ده او علماوی دې ديار لسمانی بیا قران کریم کې کله په معنا د طاعت راځي او کله په معنا د خوشو راضی عاجزه کله په معنا د دعا راضی کله په معنا د اوګدی اولاړ راضی الله ته اوګده اولاړ او په مونږ کې کله په معنا د سکوت راضی چپواله چپواله دې د وښي د خلینم سره د دنیا خبره بنشي خو د حرکت د بدنوم کم شي سترګې رپول وګون رپول لاسونه خپې رپول دا کم شي بهر صورت قنوت د الله تابعداري ده او درېګه الله ته تابعدار داغه حکم منون کی بیا وته ګوره ورپسې حکم را روان دی بیا ام دی پانی متفرد ان شاء الله سبب لا جناح علیکم نشت صداوان پتا سو باندې ان طلقتم النساء کتلاق ورکه زنانو تا مالم تمسوهن سو پوره چر سیدل نیکړی تاسو غیتا سو پوره چ کوروال نیکړی تاسو غی سخا او تفریدو لهن فریدا یا سو پوره چ تاسو نه مقرر کړی اغیلا مہر ومتعوهن او سامان ورکه غیلا علل موسی قدره پښتمن او وسمن باندې داغه په اندازې وعلى المقتر او پخوار غریب باندې قدره په اندازې طاقت داغه دي متاع بالمعروف دا سامان ورکول دي د عرف مطابق په طریقه د عرف حقا للمحسنين لازم او واجب دي دا کار په نیک عملو وان طلقتموهن کتا سو طلاق ورکې دي زنان او تا من قبل ان تمسوهن مخکې دی یو دي کې دوستا سنا هغي څخه وقد فرضتم او حال دا چې تاسو مقرر کړی لهن دا غزنان او لا فریضه مہر نو فنصف ما فرضتم نو لازم دې پتا سو نیمه دا غه مہر چې مقرر کړی دا تاسو الا ان يعفونا مگر دا کده زنانې معاف کی او يعفو الذي يا معفيو کی هغه سره به دې هی عقده النکاح چې دا غه پلاس کې غټه د نکاح دا وان تافو او ما فی کول استاسو یو بلتا اقرب للتقوى دا ډیر نزدې لار دا تقوا تا یا دا ډیر نزدې کوونکې دی الله ته د وجه د تقوا نه یا دا ډیر نزدې لار دا د پار د تقوا والو ولا تنسوا الفضل بینکم او مې روي بای بندي پکورنه کې مې روي رورولي پکورنه کې ان الله بما تعملون بصیر بشک الله پاږي تاسو کوي بنا دے حافظو علی الصلوات ساتنو کې پټولو منځونو والصلاه الوسطى خصوصا باغ منز منزني وقوموا لله قانتين او درګه الله تعالی تا تابعدار